पहला प्रश्न, भगवान ऋतस्य यथा प्रेत अर्थात प्राकृत नियमों के अनुसार जियो, यह सूत्र ऋग्वेद का है। भगवान हमें इसका अभिप्रेत समझाने की कृपा करें। आनंद मैत्रेय, यह सूत्र अपूर्व है। इस सूत्र में धर्म का सारा सार निचोड़ है। जैसे हजारों गुलाब के फूलों से कोई इत्र निचोड़े, ऐसे हजारों प्रबुद्ध पुरुषों की सारी अनुभूति इस एक सूत्र में समाई हुई। इस एक सूत्र को समझा तो सब समझा, कुछ समझने को फिर शेष नहीं रह जाता। लेकिन इस सूत्र का इतना ही अर्थ नहीं है कि प्राकृत नियमों के अनुसार जियो। सच तो यह है कि ऋत शब्द के लिए हिंदी में अनुवादित करने का कोई उपाय नहीं, इसलिए समझने की कोशिश करो। प्राकृत शब्द से भूल हो सकती है, निश्चित ही वह एक आयाम है ऋत का, लेकिन बस एक आयाम। ऋत बहुआयामी है। जिसको लाओसु ने ताओ कहा है उसको ही ऋग्वेद ने ऋत कहा है। जिसको बुद्ध ने एस धम्मो सनंतनो कहा है, धम्म कहा है, वही ऋत का अर्थ है। ऋत का अर्थ जो सहज है, स्वाभाविक है, जिसे आरोपित नहीं किया गया है, अविष्कृत किया गया है, जो अंतस है तुम्हारा, आचरण नहीं, जो तुम्हारे प्रज्ञा का प्रकाश है, चरित्र की व्यवस्था नहीं, जिससे ये सारा जीवन अनसयूत है, जिसके आधार से सब ठहरा है, सब चल रहा है, जिसके कारण अराजकता नहीं है, वसंत आता है और फूल खिलते हैं, पतझड़ आता है और पत्ते गिर जाते हैं, वह अदृश्य नियम जो वसंत को लाता है और पतझड़ को। सूरज है, चांद है, तारे है, यह विराट विश्व है और कहीं कोई अराजकता नहीं है। सब सुसंबद्ध है, सब संगीतपूर्ण है। इस लयबद्धता का नाम ऋत है। इतने विराट विश्व के भीतर अकारण ही इतना सुनियोजन नहीं हो सकता। कोई अदृश्य ऊर्जा सबको बांधे हुए है, सब समय पर हो रहा है, सब वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो रहा है। यह जो जीवन की आंतरिक व्यवस्था है, न तो वृक्षों से कोई कह रहा है कि हरे हो जाओ, न पत्तों को कोई खींच खींच कर उगा रहा है। बीज से वृक्ष पैदा होते हैं, वृक्षों में फूल लग जाते हैं, सुबह होती है, पक्षी गीत गाते हैं, संगीत में कोई बांसुरी बजाता है, हम कहेंगे सुंदर है, और कोई सितार बजाता है वह भी सुंदर है, और कोई तबला बजाता है वह भी सुंदर है। लेकिन जब बहुत से वाद्य ऑर्केस्ट्रा बनते हैं, जब सारे वाद्य एक साथ किसी एक राग और एक लय में नियोजित हो जाते हैं, जब सारे वाद्यों का संगीत मिलकर एक प्रवाह बनता है, तब जो रस है, तब जो संगीत है, तब जो सौंदर्य है, वो एक एक वाद्य का नहीं हो सकता। और अगर सारे वाद्य अलग अलग संगीत पैदा करें तो सिर्फ शोरगुल पैदा होगा, संगीत नहीं पैदा होगा। यह विश्व एक ऑर्केस्ट्रा है, और जिस सत्य के कारण ये ऑर्केस्ट्रा है कि बांसुरी तबले से बंध के बज रही है, तबला सितार से बंध के बज रहा है, सब एक दूसरे से बंध के बज रहे हैं, कोई किसी के विपरीत नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं, सहयोग है। रित शब्द में यह सब समाया हुआ है, इसलिए रित का अर्थ समझो धर्म। प्राकृत होना उसका एक अंग है, जैसे आग का धर्म है गर्म होना, और पानी का धर्म है नीचे की तरफ प्रवाहित होना, और मनुष्य का धर्म है परमात्मा की तरफ ऊपर उठना। जैसे अग्नि की लपट ऊपर की ओर ही जाती है, चाहे तुम दिए को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी, ज्योति उल्टी नहीं होगी। ऐसे ही सारा जीवन प्रवाहित हो रहा है किसी अज्ञात शिखर की ओर, किसी ऊंचाई को छूने के लिए एक गहरी अभीप्सा है, किसी सत्य को जानने की प्यास है। उस परम सत्य का नाम रित। लाओसु ने कहा उसका कोई नाम नहीं, इसलिए मैं उसको ताओ कहूंगा। वेद भी कहते हैं उसका कोई नाम नहीं, हम उसे रित कहेंगे। रित शब्द से ही ऋतु बना है। ऋतु का अर्थ है पता नहीं कौन अज्ञात हाथ कब मधुमास ले आते हैं, मगर नियोजित सुसंबद्ध संगीतपूर्ण, कब हेमंत आ जाता, कब वसंत आ जाता, कैसे आता है, न कहीं कोई आज्ञा सुनाई पड़ती, न कहीं ढोल पीटे जाते, न कहीं नोटिस लगाए जाते, कोई किसी को कुछ कहता नहीं। पता नहीं कैसे फूलों को खबर हो जाती, पता नहीं कैसे पक्षियों को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे मेघ घिराते मोर नाचने लगते, पता नहीं कैसे ये जो अज्ञात सबको समाये हुए है अपने में, ये जो अज्ञात सबके भीतर यूं समाया हुआ है जैसे माला के मनकों में धागा पिरोया होता है, यूं तो फूलों का ढेर भी लगा सकते हो, मगर फूलों का ढेर ढेर ही है, लेकिन धागा पिरो दो इन्हीं फूलों में तो माला बन जाए, और माला ही अर्पित हो सकती। ये जगत फूलों का ढेर नहीं, एक माला है, और माला परमात्मा के चरणों में अर्पित की जा सकती है। ये सारा जगत जैसे जैसे तुम समझोगे वैसे वैसे पाओगे संगीतपूर्ण लयबद्ध है। तुम अपने ही भीतर देखो, वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए कोई उपाय कि रोटी कैसे खून बन जाती, नहीं तो वैज्ञानिक रोटी से सीधा खून बना ले। रक्तदान की अस्पतालों में रक्त के बैंक बनाने की ऐसी कोई जरूरत ना रह जाए, लोगों से रक्त मांगना ना पड़े, मशीन में ही इधर रोटी डाली पानी डाला और दूसरे तरफ से रक्त निकाल लिया। विज्ञान इतना विकसित हुआ है फिर भी अभी छोटी सी बात पकड़ में नहीं आ सकी कि कैसे रोटी रक्त बन जाती, और तुम बनाते हो ऐसा तो तुम सोचोगे भी नहीं, भूल के भी नहीं कह सकते हो कि तुम बनाते हो। तुमने तो रोटी गले के नीचे कर ली, इसके बाद तुम्हें पता नहीं कि क्या होता है, कौन सब संभाल जाता है, कैसे रोटी टूटती है, कैसे रक्त बनती, कैसे मांस मज्जा बनती। वही रोटी तुम्हारी मस्तिष्क की ऊर्जा बनती, वही रोटी वीरिकण बनती, उसी रोटी से जीवन की धारा बहती। तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारे बच्चों का जीवन भी उस रोटी से निर्मित होता है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत कीमिया काम कर रही, उस कीमिया का नाम रित है। तुम क्यों सांस लेते हो, कैसे सांस लेते हो? अक्सर हम सोचते हैं हम सांस लेते हैं, वहां बड़ी भूल है, बुनियादी भूल है। हम सांस नहीं लेते, अगर हम सांस लेते होते तब तो किसी का मरना संभव ही नहीं था। मौत आती और हम सांस लिए चले जाते, हम कहते हम तो सांस लेंगे तो मौत क्या करती। लेकिन जब सांस चली जाती बाहर और नहीं भीतर लौटती तो कोई उपाय नहीं हमारे पास उसे भीतर लौटा लेने का, गई तो गई। हम श्वास लेते हैं ये भ्रांति, श्वास हमें लेती है ये ज्यादा बड़ा सत्य होगा, ज्यादा सही होगा कि श्वास हमें लेती है। ये हमारा अहंकार है, नहीं तो रित को समझने में जरा भी अड़चन ना हो। तुम्हारे भीतर भी रित समाया हुआ है, तुम्हारी हर सांस उसकी गवाही है। कौन ले रहा है श्वास तुम्हारे भीतर? तुम तो नहीं ले रहे हो, ये पक्का है। नहीं तो रात नींद में कैसे लोगे जब तुम सो जाते हो, या शराब पी के जब तुम बेहोश होकर नाली में गिर जाते हो, जब ये भी होश नहीं रहता कि नाली है, जब ये भी होश नहीं रहता कि कहां गिर पड़ा हूं, जब ये भी होश नहीं रहता कि कौन हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पी के लौटा, सामने ही उसके दरवाजे पर बिजली का खंभा है, दूर से ही उसने देखा खंभे को, तो खंभे से बच के निकलने की कोशिश की कि कहीं टकरा ना जाऊं। यूं काफी जगह है खंभे की दोनों तरफ, और खंभे की मोटाई ही क्या होगी, 6 इंच। कोई उसे टकराने का कारण न था, कोई अंधा भी निकलता है तो 100 में 1 ही मौका था कि टकरा था, मगर वो बच के निकलने की कोशिश की कहीं टकरा ना जाऊं, और टकरा गया। बच के निकलने में एक खतरा है टकराने का। अगर तुमने नई नई साइकिल चलानी सीखी हो तुम्हें पता होगा 60 फीट चौड़ा रास्ता, और रास्ते के किनारे लगा हुआ एक मील का पत्थर, वो बेचारा हनुमान जी की तरह अलग बैठा हुआ है, उसको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे साइकिल से तुमसे, मगर दूर से वो जो लाल हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं नील के पत्थर के, शिखर साइकिल वाले को घबराहट होती कि कहीं पत्थर से टकरा ना जाऊं, और टकराता है उसी पत्थर से जाकर टकरा। 60 फीट चौड़े रास्ते पर, 60 मील लंबे रास्ते पर एक छोटा सा पत्थर जिसमें कोई बहुत निशानबाज भी अगर तीर मारना चाहता तो शायद चूक जाता, मगर नया शिखर नहीं चूकता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिससे हम बचना चाहते हैं उससे हमारी आंखें आरोपित हो जाती, स्वभाव था उससे बचना है तो हमारा सारा चित्त उसी पे केंद्रित हो जाता और सब भूल जाता है, सारी नजर वहीं टिक जाती, सारे प्राण वहीं अटक जाते। वो 60 फीट चौड़ा रास्ता भूल गया, बस वो हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। अब तुम लाख भीतर भीतर हनुमान चालीसा पढ़ो कि कहो कि जय बजरंग बली, बचाओ बजरंग बली, मगर अब कुछ ना होगा, आंखें तुम्हारी टिकी। इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं आत्म सम्मोहन। तुम सम्मोहित हो गए हो पत्थर से, अब वो पत्थर तुम्हें खींच रहा है, पत्थर का कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे ही सब खेल है, और शिखर जाकर उसी पत्थर से टकराता है और सोचता भी है कि माजरा क्या है, इतने बड़े रास्ते पर, खाली पड़े रास्ते पर टकरा क्यों गया। मगर उसके पीछे मनोवैज्ञानिक सूत्र है, वो आत्म सम्मोहित हो गया, उसकी आंखें अटक गई, बचने की कोशिश में वो सारा रास्ता ही भूल गया, बस पत्थर ही याद रहा, और पत्थर याद रहा तो चल पड़ा पत्थर की तरफ, जितना बचने लगा उतना ही पत्थर की तरफ चल पड़ा। इस सूत्र को ख्याल में रखना तो शराबी तो और भी जल्दी सम्मोहित हो जाता है। शराब का अर्थ ही इतना होता है कि वो तुमसे तुम्हारा होश छीन लेती, और जहां होश नहीं वहां सम्मोहित हो जाना, किसी भी चीज से सम्मोहित हो जाने में कोई अड़चन नहीं, किसी भी कल्पना में जकड़ जाने में कोई अड़चन नहीं। मुल्ला बिल्कुल संभल के चला कि खंबे से बच के निकलना है, और टकरा गया खंबे से जाके, बड़ी जोर से चोट लगी, लौटा 10 कदम पीछे, फिर से कोशिश की कि बच के निकल जाऊं, अब की दफा और बुरी तरह टकराया। ख्याल रखना, जिस चीज से तुम एक बार टकरा गए हो उससे फिर अगर तुम कोशिश करोगे बच के निकलने की तो निश्चित ही टकराओगे, तीसरी बार और मुश्किल हो गई, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, तब वो एकदम घबराया और जोर से चिल्लाया कि हे प्रभु बचाओ, लगता है मैं खंभों के जंगल में खो गया हूं। उसको लगा कि खंभे ही खंभे हैं चारों तरफ, जहां जाता हूं खंभे से टकराता हूं, वहां एक ही खंभा है कुल जमा। एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे पकड़ के उसके दरवाजे पे पहुंचा दिया और कहा कि कोई जंगल वगैरह नहीं, एक खंभा है, और मैं खड़ा देख रहा हूं, मैं चकित हो रहा हूं कि तुम कैसे उससे टकरा रहे हो। हाथ कप रहे हैं उसके, ताला पकड़ता है तो ताला कप रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा ताला खोल दूं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं खोल लूंगा, ऐसा कुछ नशा नहीं है, कोई नशा करने वाला नहीं मानता कि मैं कुछ नशे में हूं, पूरी कोशिश ये करता कि मैं नशे में हूं ही नहीं, और फिर पुलिस वाले के सामने तो कैसे स्वीकार करे कि नशे में हूं। खीसे में हाथ डाला, चाबी निकाली, अब वो चाबी ताले में नहीं जाती क्योंकि हाथ दोनों कप रहे हैं, ताला भी कप रहा है जिसमें चाबी लिए हुए वो भी कप रहा है। पुलिस वाले ने कहा कि लाओ भैया चाबी मुझे तो, मैं खोल दूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ऐसा करो कि अगर सहायता ही करनी तो जरा मकान को पकड़ लो कि मकान हिले ना, ये मकान इतने जोर से हिल रहा है, भूकंप आ रहा है या क्या हो रहा। इसी बीच पत्नी भी जग गई, उसने खिड़की से झांक कर देखा और कहा कि फजलू के पिता बात क्या है, चाबी तो नहीं खो गई, कहो तो दूसरी चाबी फेंक दूं। नसरुद्दीन ने कहा चाबी बिल्कुल ठीक, हरामजादा ताला गड़बड़ कर रहा है, तू दूसरा ताला फेंक दे। होश ना हो तो आदमी जो भी करेगा जो भी सोचेगा वहीं भूल होती चली जाती, होशियारी करता है, नशे में आया हुआ आदमी बड़ी होशियारी करता, होशियारी में फंसता है, कैसे होशियारी करेगा। हम सब अहंकार के नशे में पड़े हुए इसलिए नृत्य से वंचित, देख नहीं पाते, कहते मैं सांस ले रहा हूं, मुझे भूख लगी, क्या तुम्हें भूख लगेगी, तुम साक्षी हो भूख के, भूख तुम्हें नहीं लगती, न तुम्हें प्यास लगती, न तुम श्वास ले रहे हो, न तुम जवान होते हो, न तुम बूढ़े होते हो, तुम तो कुछ भी नहीं होते, तुम तो जैसे हो वैसे ही हो। तुम्हारे चारों तरफ कुछ हो रहा है मगर होश कहां? शरीर बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, और शरीर किसी एक अज्ञात नियम को मान के चल रहा है। तुम्हारा कुछ बस नहीं है। लाख उपाय करता आदमी की जवानी में ही अटका रहे। चंदूलाल की पत्नी उससे कह रही थी कि जरा मेरी तरफ तो देखो, 3 घंटे आईने के सामने सच के आई थी और चंदूलाल भन्नाए बैठे थे, क्योंकि अब स्टेशन जाने से कोई सहारा नहीं था, गाड़ी कभी की निकल गई होगी, अब तो दूसरी गाड़ी मिल जाए वो भी बहुत, मगर इसी आशा में थे कि दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, मगर भन्नाए तो बहुत थे। और उसने पत्नी ने आके क्या पूछा, उसको गाड़ी वाली से क्या लेना, उसने पूछा कि जरा मेरी तरफ तो देखो, मेरी उम्र तुम्हें 30 साल की लगती या नहीं? चंदूलाल ने कहा कि लगती थी जब रही तुम 30 साल की, अब कैसे लगे? अब 3 घंटे नहीं, तुम 30 घंटे भी संवारो अपने को तो 30 साल की नहीं लग सकती हो। लगती थी कभी जब 30 साल की रही, मगर हर स्त्री कोशिश कर रही कि जवानी को रोक ले, हर पुरुष कोशिश कर रहा है कि जवानी को रोक ले। तुम्हारे हाथ में नहीं, सांस ही तुम्हारे हाथ में नहीं, जवानी और बुढ़ापा तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा, फिर किसके हाथों में? कौन है अदृश्य ऊर्जा? उस ऊर्जा का नाम ऋत, उसे नाम तो देना होगा। ताओ कहो, ऋत कहो, धम्म कहो, धर्म कहो, कोई भी नाम दे दो, उसका कोई नाम नहीं है, अनाम है। लेकिन एक बात समझ लो कि सारा जीवन किसी एक अज्ञात सूत्र के सहारे चल रहा है। उस सूत्र को खोज लेना ही सत्य को खोज लेना है, और उसे खोजने की दिशा में पहला कदम होगा अपने से शुरू करो, अपने ही भीतर रित को खोजो। लेकिन वो रित नहीं खोज पाओगे अगर अहंकार में दबे रहे, और अहंकार कैसे कैसे तर्क खोज लेता है, यह मैंने किया, कुछ तुमने किया नहीं है, सब हुआ है। कोई चित्रकार है, उसने कुछ किया नहीं, ये उसका रित है, ये उसका स्वभाव है। कोई कवि है, उसने कुछ किया नहीं, कोई गायक है, उसने कुछ किया नहीं, उसका जो स्वभाव था वही प्रकट हुआ है। गुलाब है, जूही है, चंपा है, अगर गुलाब, जूही और चंपा के पास भी सोच विचार की क्षमता होती तो गुलाब भी कहता कि देखो क्या फूल मैंने खिलाए, कैसे फूल मैंने खिलाए, क्या सुगंध है। और रात रानी भी कहती कि चुप रहो, बकवास बंद करो, सुगंध है तो मेरी, कि सारा आंगन भर दिया सुगंध से, तुम्हारी क्या सुगंध, कि जब कोई पास आए सूंघे तो बामुश्किल पता चले सुगंध मेरी। राह से गुजरते लोग भी आंदोलित हो रहे हैं, ये मैंने किया है। मैंने सुना है एक बच्चे ने एक पत्थर को उठाया और एक महल की खिड़की की तरफ फेंक दिया। पत्थर जब उठने लगा ऊपर की तरफ तो उसने पत्थरों की जो नीचे ढेरी थी जिसमें वो वर्षों से पड़ा था, अपने मित्रों सगे संबंधियों की तरफ चिल्ला के कहा कि देखते हो, मैं जरा महल की यात्रा के लिए जा रहा हूं। फेंका गया था लेकिन कहा कि महल की यात्रा के लिए जा रहा हूं। कसमसा गए और पत्थर, ईर्ष्या से जल भुन गए और पत्थर, मगर करते भी क्या, इंकार भी नहीं कर सकते थे, जा तो रहा ही था। उन्हें भी पता नहीं कि भेजा जा रहा है, और उनकी भी तो आकांक्षा थी कि कभी इस महल की यात्रा करें। ये महल पास में ही खड़ा है, ये सुंदर महल, पता नहीं इसके भीतर क्या हो रहा है। कभी गीत उठते हैं, कभी संगीत बजता है, कभी दिए जलते हैं, कभी दिवाली है, कभी होली है, पता नहीं क्या रंग क्या ढंग भीतर गुजर रहा है। देखने की तो उनकी भी इच्छा थी, वे सब हार गए और उनका एक साथी जीत गया, जा रहा है, इनकार कर भी नहीं सकते, मन महसूस कर रह गए। वो पत्थर ऊपर उठा और जाके टकराया कांच की खिड़की से, कांच चकनाचूर हो गया। स्वभाव था, जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। ये पत्थर का रित और कांच का रित, इसमें कुछ पत्थर की खूबी नहीं और कांच की कोई कमजोरी नहीं, ये सिर्फ स्वाभाविक नियम कि पत्थर कांच से टकराएगा तो कांच टूटता है। पत्थर कांच को तोड़ता नहीं, कुछ हथौड़ी लेकर कांच को तोड़ने नहीं बैठ जाता है, बस ये स्वाभाविक, इसमें पत्थर को अकड़ने की कोई जरूरत नहीं, न कांच को दीन होने की कोई जरूरत है, लेकिन कांच दीनहीन हो गया। और पत्थर ने कहा, मैंने हजार बार कहा है, सुना नहीं तुमने, तुम्हें खबर नहीं, कितनी बार मैंने नहीं कहा है कि जो मुझसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, अब देख लो, अब खुद देख लो अपनी आंखों से क्या गति तुम्हारी हो गई। मुझसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं। और तभी पत्थर जाके भीतर बहुमूल्य कालीन पर गिरा, ईरानी कालीन, और पत्थर ने कहा, बहुत थक भी गया, लंबी यात्रा, आकाश में उड़ना, फिर दुश्मनों का सफाया, इस कांच से टकराना, कांच को चकनाचूर कर देना, ये विजय, थोड़ा विश्राम कर लूं, विश्राम कर लूं, ऐसा सोच रहा है। गिरा है मजबूरी में, क्योंकि जिस बच्चे ने फेंका था वो ऊर्जा पूरी हो गई, जितनी ऊर्जा उस बच्चे के हाथ में दी थी वो समाप्त हो गई। अब पत्थर को गिरना ही है, ये मजबूरी है, मगर मजबूरी को कोई स्वीकार करता है? हम तो मजबूरी में भी अहंकार खोज लेते, हम तो वहां भी तरकीबें खोज लेते, उस पत्थर ने भी खोज ली, कहा कि थोड़ा विश्राम कर लूं फिर आगे की यात्रा पर निकलूंगा। तभी महल के दरबान ने ये पत्थर की आना और कांच का टूटना आवाज सुनी, पत्थर का गिरना, वो भाग आया। पत्थर पड़ा पड़ा ईरानी कालीन पर बहुत आनंद ले रहा था, सोच रहा था, इस महल के लोग भी बड़े अतिथि प्रेमी मालूम होते, लगता है मेरे आने की खबर उनको पहले ही हो गई थी, कालीन इत्यादि बिछा रखे, सब फानूस लटका दिए, सुंदर चित्र लगा रखे, दीवानों पर नया नया ही रंग रोगन किया गया है, फर्नीचर भी सब ताजा ताजा है, तैयारी पूरी है। कहा भी है कि अतिथि तो देवता है, मैं अतिथि हूं, मेरे लिए ही ये इंतजाम हुआ है। यही हमारी भाषा है, हर आदमी यही सोचता है कि मेरे लिए ही सारा इंतजाम हुआ है, जैसे सब चांद तारे सूरज मेरे लिए ही उगते और डूबते, ये सारा जगत प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास ही घूमता हुआ अनुभव करता है कि मैं ही केंद्र हूं। पत्थर ने भी कुछ भूल तो न की, मनुष्य की भाषा में ही सोचा। दरबान ने पत्थर हाथ में उठाया और पत्थर ने सोचा कि दिखता है महल का मालिक मुझे हाथों में उठाकर स्वागत कर रहा है, धन्य भाग हमारे कि आप पधारे, पलक पावड़े बिछाते, स्वीकार करो हमारा आतिथ्य, हाथों में उठा के यही कह रहा है। हाथों में उठाया तो दरबार ने इसलिए कि वापस फेंक दे, लेकिन वो बात तो कोई सोचता नहीं, मौत तुम्हारी करीब आती और तुम जन्मदिन मनाए चले जाते हो, मनाना चाहिए मृत्यु दिवस, हर साल मृत्यु दिवस मनाना चाहिए, मनाते हो जन्म दिवस, और जन्म तो पीछे छूटता जा रहा है, मौत करीब आती जा रही, हर साल एक साल और बीत गया, एक साल और गुजर गया, एक साल और कम हो गया, तुम्हारा जीवन घट और रीत गया, तुम व्यतीत हो रहे हो, तुम अतीत हो रहे हो, तुम समाप्त हो रहे हो, तुम बूंद बूंद निचोड़ते जा रहे हो, मगर मनाते हो जन्मदिन। मृत्यु के दिन को तुम जन्मदिन मनाते हो, मरते हो और सोचते हो कि जीवन घटित हो रहा है, घसीटते हो लेकिन सोचते हो कि विजय यात्रा हो रही। उस पत्थर को दरबान ने वापस फेंक दिया, लेकिन पत्थर ने यही सोचा कि दरबान समझ सका, ये मालिक महल का समझ सका, वो तो मालिक ही समझ रहा था उसे कि मुझे घर की बहुत याद आ रही, कि मुझे अपने प्रियजनों की बहुत याद सता रही, मैं तो वापस जाता हूं। अरे मुझे महलों से क्या लेना, महलों में रखा भी क्या है, अंगूर खट्टे मिले ना तो खट्टे, मिल जाए तो मीठे। पत्थर वापस गिरा अपनी ढेरी पर, गिरते समय उसने कहा मित्रों महल सुंदर था, बहुत सुंदर था, मगर अपने घर की बात और, स्वदेश की बात ही और, तुम्हारी बड़ी याद आती थी, मैं तो वापस लौट आया। और कहते हैं बाकी पत्थरों ने उससे कहा कि तुम हमारे बीच सबसे धन्यभागी पत्थर हो, तुम साधारण पत्थर नहीं अवतारी हो, तुम अपनी जीवन कथा लिखो ताकि बच्चों के काम आए, और वो पत्थर जीवन कथा लिख रहा है। तुम्हारी भी जीवन कथा यही है, रित को कैसे समझोगे, अहंकार को थोपते जाते हो, आरोपित करते जाते हो, अहंकार को जरा हटाते देखो, अहंकार का घूंघट हटाते देखो, घूंघट के पट खोल, वो घूंघट क्या है, वो घूंघट का पट क्या है, किस चीज का घूंघट है तुम्हारे स्वभाव पर, अहंकार का, हटाओ अहंकार के घूंघट को, थोड़ा अपने में झांको और तुम चकित हो जाओगे। तुम इस सूत्र का ही अर्थ, इस सूत्र का अभिप्राय, अभिप्रेत अनुभव कर पाओगे, ऋतस्य यथा प्रेत, तब तुम जानोगे कि जीवन की सम्यक कला रित के साथ एक होकर जीने में, भिन्न होकर नहीं अभिन्न होकर। जो इससे अलग होकर जीने की कोशिश करता है टूटता है, हारता है, पराजित होता है। जो इसके साथ जीता है उसकी जीत सुनिश्चित, उसकी जीत नहीं है, जीत तो रित की है हमेशा। तुम यूं हो, अहंकार यूं है जैसे कोई नदी में उल्टी धार तैरना चाहे, थोड़े बहुत हाथ मार सकता है मगर जल्दी थक जाएगा, नाहक थक जाएगा, और थकेगा तो नदी पर नाराज होगा और कहेगा ये दुष्ट नदी मुझे ऊपर की तरफ नहीं जाने देती। नदी जा रही सागर की तरफ, तुम नदी के संगी साथी हो लो, ऋतस्य यथा प्रेत, तुम नदी से लड़ो मत, नदी के साथ बहो, तैरो भी मत, बहो। तुमने देखा जिंदा आदमी नदी में डूब जाता हो, मर जाता हो, मुर्दा तैर जाता है। कुछ कला है जो मुर्दे को आती, जो जिंदा को नहीं आती। जिंदा कैसे डूब गया और मुर्दा कैसे तैर गया, जिंदा नीचे जाता है मुर्दा ऊपर आता है, बात क्या है, मामला क्या है, रहस्य क्या है? रहस्य इतना ही है कि मुर्दा लड़ता नहीं नदी से, लड़ सकता नहीं, मुर्दा है, समर्पित है, समर्पित है तो नदी का मित्र है, और मित्र को कौन हाथों पे ना उठा ले। और जिंदा लड़ता है, हर तरह से लड़ता है, जब तक सांस, लड़ता है, झगड़ता है, झगड़ने में ही टूट जाता है, लड़ने में ही खुद की शक्ति गमा बैठता है, लड़ने में ही डूबता है, लड़ने में ही मरता है। ऋतस्य यथा प्रेत, ऋत के अनुसार जियो, अर्थात नदी के साथ बहो, लड़ो मत। ये जीवन की नदी, ये जीवन की सरिता परमात्मा के सागर की तरफ अपने आप जा रही है, कुछ और करना नहीं, इस जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ, इस जीवन के साथ अपने को एक अनुभव करो, एक तुम हो, अनुभव करो या ना करो, करो तो विजय का आनंद, ना करो तो पराजय की पीड़ा है। लेकिन हमारी सारी शिक्षा इसके विपरीत है, हमारा सारा समाज इसके विपरीत है। हम प्रत्येक व्यक्ति को आचरण सिखाते हैं, अंतस का आविष्कार नहीं। आचरण का अर्थ है ऊपर से थोपी हुई बात, हम कहते ऐसे जियो, ऐसा करो, ऐसा मत करना, यह पुण्य है, यह पाप है, दूसरे तय करते, दूसरे अपने स्वार्थ से तय करते हैं, निश्चित उनके अपने स्वार्थ होने वाले, उन्हें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो मां बाप तय करते हैं कि कैसे जिए, क्या बने, क्या ना बने, किसे पड़ी बच्चे की कि वो क्या बनने का राज लेकर आया है, कि उसका रित क्या है, किसी को प्रयोजन नहीं। इसलिए तो हमने इतनी उदास मनुष्यता को जन्म दिया, इतनी विक्षिप्त मनुष्यता को जन्म दिया, जिसको संगीतज्ञ होना था वो डॉक्टर है, वो कभी सुखी नहीं होगा, वो सदा दुखी होगा, उसे बजानी थी वीणा, वो दवाइयों की बोतलें भर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कैसे प्रसन्न हो। और जिसको डॉक्टर होना था वो दुकान कर रहा है, जिसको दुकानदार होना था वो नौकरी कर रहा है, जिसको नौकरी करनी थी वो कविता कर रहा है, जिसको कवि होना था वो सब्जी बेच रहा है। सब औरों की जगह बैठे हुए, कोई अपनी जगह नहीं, कोई अपने स्वभाव में नहीं, सब च्युत हो गए। किसने किया ये सब उपद्रव, कौन कर रहा है ये उपद्रव? ये उपद्रव भी उनसे हो रहा है जो तुम्हारे बड़े हिताकांक्षी, ये बड़ी अच्छी अभिलाषा से हो रहा है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता, लेकिन कौन माँ बाप अपने बच्चे को उसके स्वभाव के अनुसार जीने देने के लिए राजी? माँ बाप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो अतृप्त रह गई, महत्वाकांक्षाएं तो सभी की अतृप्त रह जाती, किसी की कभी पूरी होती नहीं। बुद्ध ने कहा है तृष्णा दुष्पूर है, तृष्णा का स्वभाव ही है दुष्पूर होना, वो कभी पूरी नहीं होती। माँ बाप की अभिलाषाएं अधूरी रह गई, वो बच्चों के कंधों पर सवार होकर अपनी अभिलाषाएं पूरी करना चाहते, हालांकि ऐसा वो सोचते नहीं, ना ऐसा वो कहते हैं, ना ऐसा उन्हें बोध है। वो तो सोचते हैं बच्चों के हित में वो ये कर रहे हैं। बच्चा कहता मुझे बांसुरी बजानी, बाप कहता पागल फेंक बांसुरी, गणित कर, भूगोल पढ़, इतिहास पढ़, ये काम आएगा बांसुरी बजा के, क्या भूखे मरना है, क्या भीख मांगनी। एक बहुत बड़े सर्जन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, नृत्य का आयोजन हुआ, भोज का आयोजन हुआ, उसके सारे मित्र, उसके सारे शिष्य इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ी प्रशंसा में, उसकी स्तुति में बड़ी बड़ी बातें कही, कहा कि आपसे बड़ा सर्जन पृथ्वी पर नहीं। लेकिन वो उदास ही बैठा रहा। उसके एक मित्र ने कहा कि हम सब उत्सव मना रहे हैं तुम्हारे 75वें जन्मदिन का, दुनिया से दूर दूर कोनों से तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शिष्य इकट्ठे हुए और तुम हो कि उदास बैठे हो, तुम सफलतम व्यक्तियों में से एक हो। उस सर्जन ने कहा मत कहो ये बात, मत कहो, ये सारा उत्सव देखकर, नाचते हुए जोड़ों को देखकर मेरे चित्त में जो उदासी छा रही वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वस्तुतः एक नर्तक होना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सर्जन बना दिया, धक्के दे दे के भेज दिया मुझे मेडिकल कॉलेज। मैं जाना चाहता था संगीत अकेडमी, आज तुम सबको नाचते देख कर मैं अनुभव कर रहा हूं मेरा जीवन व्यर्थ गया। मुझे कोई आनंद नहीं मिला सृजन होने से, धन मिला, सफलता मिली, आनंद नहीं मिला। मैं भीतर खाली का खाली रहा, मैं गरीब रहता लेकिन नर्तक हो गया होता तो मुझे आनंद मिलता। और आनंद से बड़ी कोई संपदा है, स्वभाव के अनुसार जब कोई चलता है तो आनंद घटता है, और स्वभाव के प्रतिकूल जब कोई चलता है तो दुख। दुख और सुख की तुम परिभाषा ख्याल रखना, सुख का अर्थ है स्वभाव के अनुकूल। कभी भूल चूक से जब तुम स्वभाव के अनुकूल पड़ जाते हो तो सुख होता है, भूल चूक से ही पड़ते हो तुम क्योंकि तुम्हें बोध तो है नहीं। कभी आकस्मिक रूप से संगसात हो जाता है तुम्हारा स्वभाव का, ये और बात, लेकिन जितनी देर को संगसात हो जाता उतनी देर के लिए जीवन में रोशनी आ जाती, जितनी देर के लिए संगसात हो जाता जीवन में नृत्य और उत्सव आ जाता है। मगर ये सब आकस्मिक है, कभी कभी हो जाता है। आमतौर से तो तुम अपने साथ जबरदस्ती किए जाते हो, वही तुम्हें सिखाया गया, इसको अच्छे अच्छे नाम दिए गए, अनुशासन, कर्तव्य, शिक्षा, दीक्षा। मगर क्या करते हैं हम शिक्षा दीक्षा में? महत्वाकांक्षा सिखाते। सम्यक शिक्षा का अभी पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ है, हो जन्म तो इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति उत्सव हो, हर व्यक्ति में फूल खिले, हर व्यक्ति में सुगंध हो, ज्योति जगे। लेकिन सब उदास, सब बुझे दिए बैठे, सारी पृथ्वी पर विषाद ही विषाद है, किसी तरह ढके ले जाते हैं, जिए जाते हैं। एक ही आशा है कि कोई सदा थोड़ी जिंदा रहना, अरे कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, और इतने दिन गुजारा और थोड़े दिन गुजार लेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी, मरण सैया पे पड़ी थी, डॉक्टर ने उसके कान में फुसफुसा के कहा कि क्षमा करो, तुम्हारी पत्नी 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जी सकेगी। मुल्ला ने कहा कोई फिक्र न करो, अरे जब 30 साल गुजार दी तो 3 महीने और गुजार देंगे, क्यों इतने दुखी हो रहे हो, 3 ही महीने की बात है, गुजार देंगे। यहां न कोई प्रेम अनुभव कर रहा है, न कोई धन्यभाव अनुभव कर रहा है, मामला क्या हो गया है? पशु पक्षी भी ज्यादा आनंदित मालूम होते। तुमने कभी किसी कोयल को बेसुरापन सुना किसी कोयल से? तुमने कभी किसी कोयल के कंठ से बेसुरे राग उठते देखे? सभी कोयलों के कंठ से सदा सुर भरे राग ही उठते। तुमने किसी पपीहे को जब पी कहां पुकारता है तो अनुभव किया, सारे पपीहे एक ही माधुरी से पी कहां पुकारते। तुमने किसी हरिण को कुरूप देखा? सभी हरिण सुंदर मालूम होते। जरा जंगल जाओ, पशु पक्षियों को देखो, सभी प्रफुल्लित, सभी मस्त, सभी अपनी चाल में मदमाते। आदमी को क्या हो गया? आदमी जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम चैतन्य का मालिक है, बुद्धिमत्ता का धनी, इसको क्या हो गया? इस पर कौन सा दुर्भाग्य घटा है? इस पर कौन सा अभिशाप पड़ गया है? पशु पक्षियों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो स्वभाव के विपरीत जा सके, सहज ही स्वभाव के अनुकूल होते। आदमी का सौभाग्य भी यही है कि उसके पास बुद्धि है, और दुर्भाग्य भी यही कि उसके पास बुद्धि है। अब तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे सौभाग्य बना लो चाहे दुर्भाग्य। धन्य है वे लोग जो अपनी बुद्धि का उपयोग रित के साथ जोड़ लेते, और अभागे हैं वे जन जो रित के विपरीत चल पड़ते। ध्यान है रित के आविष्कार की प्रक्रिया। ध्यान का अर्थ होता है साक्षी भाव। भीतर साक्षी भाव से देखो कि तुम्हारी निजता क्या है और अपनी निजता की उद्घोषणा करो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, भूखा मरना पड़े, गरीब होना पड़े, मगर अगर बांसुरी बजाने में ही तुम्हारा रस है तो बांसुरी ही बजाना। तुम भिखारी होके भी सिकंदर महान से ज्यादा सुखी होगे। मत बेच देना अपनी आत्मा को, क्योंकि आत्मा को बेचने का एक ही अर्थ होता है रित के विपरीत चले जाना। आचरण थोथा है, ऊपर से आरोपित है, दूसरों ने कह दिया ऐसा करो, ऐसा उठो, ऐसे बैठो, और तुम मान के चले जा रहे हो। तुम नकलची हो गए, तुम पाखंडी हो गए, तुमने एक परत ओढ़ ली ऊपर से, चदरिया ओढ़ ली राम नाम की, और भीतर तुम कुछ और हो। तो तुम्हारे भीतर खंड हो गए, तुम्हारा व्यक्तित्व विभाजित हो गया, और जहां विभाजन वहां विषाद है, क्योंकि संगीत टूट जाता है। बांसुरी अलग बज रही, तबला अलग बज रहा, दोनों में कोई तालमेल नहीं। तबला बांसुरी को नष्ट कर रहा है, बांसुरी तबले को नष्ट कर रही, दोनों एक दूसरे की दुश्मनी साधे हुए। संगत नहीं बैठ रही, साज नहीं बैठ रहा, सब बेसाज हुआ जा रहा है। तुम जरा अपने को भीतर देखो, सब बेसाज हुआ जा रहा है। और क्या कारण है बेसाज हो जाने का? तुमने अपनी ना सुनी, औरों की सुनी, और औरों को क्या पता कि तुम क्या होने को पैदा हुए हो, तुम्हारी नियति क्या है? औरों को क्या पता है कि तुम्हारे जीवन का अभिप्रेत क्या है? तुम्हें पता नहीं तो औरों को कैसे पता होगा? औरों को अपना पता नहीं, तुम्हारा कैसे पता होगा? संन्यास का मैं एक ही अर्थ करता हूं, अपनी निजता की उद्घोषणा। संन्यास बगावत है, विद्रोह है, समस्त थोपे गए आचरण के विपरीत, दूसरों की जबरदस्ती के विपरीत। संन्यास इस बात का स्पष्ट स्वीकार है कि मैं अब अपने ढंग से जीऊंगा, चाहे जो परिणाम हो। मैं किसी और के द्वारा नहीं जीऊंगा, कोई और मुझे खींचतान करे तो मैं इंकार करूंगा। ना तो मैं किसी की जबरदस्ती सहूंगा और ना किसी पर जबरदस्ती करूंगा। संन्यास इन दो बातों की घोषणा। ये दो बातें एक ही सिक्के के पहलू, दो पहलू, मगर सिक्का एक। मैं स्वतंत्रता से जीऊंगा। ये स्वतंत्रता शब्द बड़ा प्यारा है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं का तंत्र, स्वयं के आंतरिक बोध में जीना। और वही स्वच्छंदता का भी अर्थ होता है। बिगड़ गया, लोगों ने उसका अर्थ खराब कर लिया। जिन्होंने खराब कर लिया है वे ही लोग हैं तुम्हारे दुश्मन, उन्होंने ही तुम्हें खींच खींच के परतंत्र किया है। मगर परतंत्र भी जब किसी को करना हो तो होशियारी से करना होता। जंजीरें भी पहनानी हो तो सोने की पहनाओ, क्योंकि वो आभूषण लगेंगी और आभूषण के धोखे में आदमी पहन लेगा। मछली को भी पकड़ने जाते तो कांटे में आटा लगाते। कोई मछली कांटा तो लीलने को राजी होगी नहीं, आटा लीलने को राजी हो जाती, पर आटे के साथ कांटा चला जाता है। जंजीरें बनानी हो तो कम से कम सोने का पालिश तो चढ़ा ही दो। न मिले असली हीरे जवाहरात तो सस्ते खरीद के नकली लगा दो, मगर चमकदार पत्थर होने चाहिए। ऐसी भ्रांति हो जाए कैदी को कि ये आभूषण, तो फिर तुम्हें उस पर पहरा नहीं बिठाना पड़ेगा, वो खुद ही अपने आभूषणों की रक्षा करेगा। संन्यास इस बात की घोषणा है कि दूसरे आभूषण भी दें तो जंजीरें बन जाते। दूसरा तुम्हें परतंत्रता ही दे सकता है, और दूसरे तुम्हें समझाते हैं देखो स्वच्छंद मत हो जाना। हालांकि स्वच्छंद शब्द बड़ा प्यारा है, उसका अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध हो जाना। बड़ा अद्भुत शब्द है, स्वयं के गीत को, छंद यानी गीत। हमारे पास एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, छंद बड़ा प्यारा शब्द है, ऋत का भी वही अर्थ है। तुम्हारे भीतर का जो नाच है, जो गीत है, जो संगीत है, जो स्वर है, उसको ही जियो। जरूर कठिनाई होगी, तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि वे चारों तरफ जो लोग तुम्हें घेरे हुए कोई भी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने छंद से जीता है वो बहुत बार दूसरों की आज्ञा स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है, हर बात में हां ना भर सकेगा। जब उसके स्वयं के छंद के अनुकूल होगी तो हां भरेगा, जब प्रतिकूल होगी तो विनम्रता से नहीं कहेगा, वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता। जरूरत नहीं कि वो जरूरी रूप से आज्ञा का खंडन करे, मगर आज्ञा को तब तक ही मानेगा जब तक उसके छंद के साथ तालमेल है। जहां छंद से तालमेल टूटा वहां पिता कहते हो कि शिक्षक कहते हो कि राजनेता कहते हो कि धर्मगुरु कहते हो, कोई भी कहता हो, स्वयं के छंद से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि स्वयं का छंद ईश्वर की वाणी, वो तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा का स्वर है, उसके अनुसार जीना संन्यास है, और उसको खोज लेना ध्यान है। प्यारा है यह सूत्र, ऋतस्य यथा प्रेत, ऋत के अनुसार जियो। ये क्रांति का मूल सूत्र है, ये आध्यात्मिक क्रांति का आधार है, बुनियाद है। ये एक चिंगारी है जो तुम्हारे भीतर आग को पैदा कर देगी, तुम्हें आग्नेय कर देगी, तुम प्रज्वलित हो उठोगे, तुम न केवल खुद प्रकाशित हो जाओगे, तुम्हारे प्रकाश कोई हिंदू है, मुस्लिम, जैन, सब गुलामों के नाम है। सुनिता भी जैन, जैसे महावीर जिन थे, महावीर जिन थे, जैन वो है जो नकल कर रहा है, ढंग से चलने की कोशिश। ना दुनिया में दो, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा अद्वितीय बनाता है, बेजोड़ बनाता है, और जब भी तुम किसी की नकल करते हो तुम परमात्मा का अपमान करते हो, तुम अपना भी अपमान करते हो। ये दोनों एक ही बात है, परमात्मा का अपमान करना या अपना अपमान करना। और जब भी तुम नकल करोगे तो एक बात ख्याल रखना, जिसकी तुम नकल कर रहे हो वो तो तुम हो ही ना पाओगे, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो रित के विपरीत है, क्योंकि दो आदमी एक जैसे न कभी होते हैं ना हो सकते। और दूसरा खतरा है कि दूसरे होने की कोशिश में तुम्हारी सारी ऊर्जा लग जाएगी तो स्वयं होने के लिए ऊर्जा ना बचेगी। दूसरे तुम हो ना सकोगे और स्वयं तुम जो हो सकते थे वो तुम हो ना पाओगे, तुम्हारा जीवन एक विडंबना हो जाएगी, तुम्हारा जीवन एक तनाव, सिर्फ एक तनाव, एक चिंता, एक व्यथा हो जाएगी। हर आदमी के चेहरे पर व्यथा लिखी, व्यथा ही हमारी एकमात्र कथा है और हमारे पास कुछ भी नहीं, दुख ही दुख। और सबसे बड़ा दुख यह है कि व्यक्ति अपने केंद्र से च्युत हो जाए और सारे तुम्हारे हितैषी तुम्हें च्युत करने में लगे, वे भी अंधे, कोई जान के नहीं कर रहे। सारी शिक्षा की आयोजना ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव से हटा देती, महत्वाकांक्षा दे देती, पद पर पहुंचने की दौड़ दे देती, धन कमाने की एक विक्षिप्तता पैदा कर देती। आगे हो जाओ, सबसे आगे हो जाओ, दौड़ो, लड़ो, फिर कोई भी साधन हो एन केन प्रकारेण, लेकिन तुम्हें पद पर होना है, धनी होना है। और कोई नहीं पूछता कि पद पर होकर करोगे क्या, धन ही पालोगे तो करोगे क्या। अगर खुद को गंवा दिया और सारी दुनिया का धन भी पा लिया तो क्या साथ, क्या हाथ लगेगा, खांस भी हाथ नहीं लगेगी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई खाक, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। ऐसे जलोगे कि न कोयला हाथ लगेगा न राख हाथ लगेगी, कुछ भी हाथ ना लगेगा, व्यर्थ ही जल जाओगे। लेकिन न तो अभी सम्यक शिक्षा पैदा हो सकी, न सम्यक सभ्यता पैदा हो सकी, क्योंकि बिना शिक्षा के कैसे सभ्यता पैदा हो, और जब सभ्यता ही पैदा नहीं हो सकती तो संस्कृति कैसे पैदा हो। शिक्षा पहली चीज है, सम्यक शिक्षा अर्थात स्वयं के रित के अन्वेषण की विधि, उससे दोनों चीजें पैदा होंगी। बाहर के जगत में सभ्यता पैदा होगी, तुम्हारा दूसरों से जो संबंध है बड़े प्रीति और बड़े आनंद का हो जाएगा, और उससे संस्कृति पैदा होती। संस्कृति भीतरी चीज, आंतरिक चीज, तुम्हारा आत्म परिष्कार होगा, तुम्हारे भीतर जो भी कूड़ा करकट है छटता जाएगा, तुम्हारे भीतर परमात्मा की मूर्ति निखरती आएगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने कहा कि आपका सभ्यता के संबंध में क्या ख्याल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, सभ्यता बहुत अच्छा विचार है, लेकिन किसी को उस विचार को क्रियान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, विचार ही है सिर्फ, अभी आदमी सभ्य हुआ नहीं, अभी हम सभ्यता पूर्व अवस्था में, और संस्कृति तो बहुत दूर की बात। जब सभ्यता ही नहीं हुई, सभ्यता यानी बाहर के संबंध, तो भीतर का परिष्कार तो भी कैसे होगा। और दोनों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा हमारी बुनियादी रूप से गलत है। जिस शिक्षा में ध्यान आधार नहीं, वह शिक्षा कभी भी सही नहीं हो सकती। वो क्या सिखाएगी, धन सिखाएगी, पद सिखाएगी, प्रतिष्ठा सिखाएगी, अहंकार सिखाएगी। ये अहंकार के ही सींग है, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि। और ध्यान तुम्हें निरअहंकारिता सिखाता है, और निरअहंकारिता में ही तो रित का अनुभव हो सकता है। जब मैं नहीं हूं तभी तो पता चलता है कि परमात्मा है, जहां मैं गया वहां परमात्मा है, और जहां मैं नहीं वहां रित है। रित परमात्मा से भी प्यारा शब्द है, क्योंकि परमात्मा से खतरा है कि कहीं तुम पूजा ना करने लगो। रित्म की तो खतरा नहीं है, रित की पूजा नहीं की जा सकती, रित के अनुसार जिया जा सकता है, रित जीवन बनता है, परमात्मा आराध्य बन जाता है, वो खतरा है, शब्द का खतरा है। इसलिए बुद्ध जैसे अद्भुत व्यक्ति ने परमात्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया, इंकार ही कर दिया कि छोड़ो ये बकवास है, धर्म की बात करो, परमात्मा की बात मत करो। आमतौर से हम सोचते हैं कि परमात्मा के बिना कैसा धर्म, लेकिन बुद्ध ने कहा धर्म पर्याप्त है, धर्म यानी रित, धर्म यानी जिसने सबको धारण किया है, धर्म यानी जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, हम चेतन हैं। उसको ही समझ लो, उसको ही पहचान लो। ध्यान उसी के आविष्कार की कला है, जैसे हर जगह जमीन के नीचे पानी, कुदाली उठा के खोदो तो पानी मिल जाएगा। ध्यान कुदाली हर एक के भीतर रित, जरा खोदो। समाज ने बहुत सी मिट्टी तुम्हारे ऊपर जमा दी, न मालूम कहां कहां के कचरा विचार तुम्हारे ऊपर आरोपित कर दिए, उन सबको जरा हटा डालो, कूड़ा करकट को अलग कर दो, पत्थर मिट्टी को तोड़ डालो, और तुम्हारे भीतर झरना फूट पड़ेगा। फिर उस झरने को जियो, वही झरना तुम हो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी स्वच्छंदता, तुम्हारी निजता, तुम्हारा अहोभाव। फिर तुम जैसा भी जियोगे वही ठीक है, वही सम्यक है, वही पुण्य है। रित के विपरीत जाना पाप है, रित के साथ कदम उठाना पुण्य है। रित के विपरीत जो गया उसका परिणाम दुख है, और रित के साथ जो बहा उसका परिणाम महासुख है। दूसरा प्रश्न, भगवान जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है, रात मिट जाती है आता है सवेरे का जन्म, धीरे धीरे टूट जाता है अंधेरे का भी दम, हंसते सूरज की तरह से जिंदगी रोशन भी है, पार उतरेगा वही जो खेलेगा तूफान से, मुश्किलें डरती हैं नौजवान इंसान से, मिल ही जाएंगे सहारे, जिंदगी दामन भी है, जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। भगवान इस बेबूज पहेली को समझाने की कृपा करें। कृष्ण सत्यार्थी, जीवन समस्या नहीं है इसलिए सुलझाया नहीं जा सकता, जीवन पहेली भी नहीं क्योंकि हर पहेली के उत्तर होते, जीवन का कोई उत्तर नहीं, जीवन एक रहस्य निश्चित ही बेबूझ। रहस्य का अर्थ होता है जिसे सुलझाया ना जा सके, जिसे सुलझाने की कोई जरूरत भी नहीं, जीवन को जियो, सुलझाना क्या है। सुलझा के करोगे भी क्या, कुछ हैं ऐसे पागल जो सुलझाने में ही लगे रहते हैं, वो सुलझाते रहते हैं कि प्रेम क्या, अरे प्रेम करो, सुलझाना क्या है, और कैसे सुलझाओगे बिना प्रेम किए, जान ही कैसे पाओगे। हाँ, पुस्तकालय में बैठकर प्रेम पर लिखी गई सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हो, प्रेम के संबंध में हजारों सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन प्रेम के संबंध में जानना प्रेम को जानना नहीं, प्रेम को वो जानेगा जो समझने की फिक्र ना करे, समझने की फिक्र जिसने कि वो जान ही ना पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। ये कबीर का वचन ख्याल करो, मैं बोरी खोजन गई, मैं पागल खोजने तो गई थी, रही किनारे बैठ, मगर किनारे ही बैठी रही। समझने की कोशिश करोगे तो किनारे ही बैठे रह जाओगे, उतरो डुबकी मारो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ऐसे डूबो कि फिर निकलने को भी ना रह जाए कुछ से, डूबो ही नहीं एक हो जाओ, तत्सम हो जाओ, तादात्म हो जाए। जीवन को समझने की कोशिश में उपद्रव हो जाता है कि तुम जीने से वंचित हो जाते हो, किनारे बैठ जाते हो। जीवन जीने का नाम है, जियो, और जितना बहुआयामी ढंग से जी सको उतने बहुआयामी ढंग से जियो। इसलिए मैं पुराने संन्यास के विरोध में हूं क्योंकि वो एक आयामी जीवन था, भगोड़ेपन का, पलायन का, वो जीवन से भागना था, वो जीवन की भगवत्ता को स्वीकार करना नहीं था, वो जीवन पाप है इसकी घोषणा थी, और जीवन से भाग जाने में पुण्य समझा गया था। भागोगे कहां, जंगल में जाओगे, अगर ठीक से देखो तो वहां भी जीवन है, वृक्षों का जीवन है, पशुओं का जीवन है, पक्षियों का जीवन है, भागोगे कहां, चारों तरफ जीवन ही जीवन है। चांतारों पे भी चले जाओगे तो चांतारों का जीवन होगा। आदमियों से भाग सकते हो, और मजा यह है कि आदमी हो तुम, आदमियों के साथ जीने में ही तुम्हें जीवन की गहराई मिलेगी। पत्थरों के साथ जियोगे पत्थर हो जाओगे, स्वभावतः संगसाथ का परिणाम होता है। इसलिए तुम्हारे गुफाओं में बैठे हुए लोग अगर मुर्दा पत्थरों की तरह हो जाते तो कुछ आश्चर्य नहीं, भगोड़ों को और मिलेगा भी क्या? जीवन को उसके अनंत अनंत रंगों में जियो। ये पूरा इंद्रधनुष है, इसके सातों रंग जीने योग्य। हाँ, इतना ही ख्याल रहे कि साक्षी भाव से जियो, होशपूर्वक जियो। और होशपूर्वक की शर्त भी इसलिए है ताकि पूरे पूरे जी सको। बेहोश जियोगे तो अधूरे जियोगे। पूरे पूरे जियो, जागे हुए जियो, मस्त होकर जियो जरूर। जागने का मतलब ये मत समझ लेना कि मस्ती गमा देनी। जीवन का यही तो सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण हिस्सा है कि यहां एक ऐसा होश भी है जो साथ ही साथ बेहोशी से भी ज्यादा गहरा होता है। यहां एक ऐसी बेहोशी भी है जो साथ ही साथ होश के दिए से जगमगाती। बाहर की शराब पियोगे तो बेहोश होगे, भीतर की शराब पियोगे तो मस्ती भी होगी, बेहोशी भी होगी और होश भी ना खोएगा। ये विरोधाभास घटता है, यही तो पहेली है, बेबूझ पहेली, यही रहस्य है। जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी, दोनों है, खिजा भी और मधुमास भी, वसंत भी और पतझड़ भी, बगीचा भी, रेगिस्तान भी। सब जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। रेगिस्तान का अपना सौंदर्य है जो किसी बगीचे में नहीं होता। कहां रेगिस्तान का सन्नाटा, कौन बगीचा उसका मुकाबला करेगा? कहां रेगिस्तान की ताजगी, दूर दूर तक फैला हुआ विस्तार, असीमता, कौन बगीचा उसका मुकाबला करेगा? बगीचे का अपना सौंदर्य है, ये रंग बिरंगे फूल, ये पक्षियों के गीत, ये वृक्षों का नृत्य, कौन रेगिस्तान इसका मुकाबला करेगा? मैं कहता हूं चुनो मत, रेगिस्तान भी तुम्हारा है, मरुद्धान भी तुम्हारा है, सारा जीवन हमारा है, हम जीवित हैं, इसलिए हमें जीवन के सारे अंगों को छूना चाहिए। जितने अंगों को तुम छुओगे उतनी ही तुम्हारी आंतरिक समृद्धि होगी। अपने जीवन को रेलगाड़ी की पटरी जैसा मत बनाओ, मालगाड़ी के डिब्बे हो जाओगे नहीं तो। बस चले उसी पटरी पर, संटिंग ही करते रहोगे, ज्यादातर तो संटिंग ही करते मालगाड़ी के डब्बे, बस इधर से उधर होते रहते, और वही पटरी है बंधी हुई, उसी पे चलते रहना, लीक लकीर के फकीर। नहीं, रेलगाड़ी की पटरी की तरह मत हो जाओ। मैं तो कहता हूं नहर की तरह भी मत हो, नदी की तरह होना चाहिए, नहर में भी बंधाव हो जाए, वो बंधी हुई धारा है, नदी की तरह कभी बाएं मुड़ते कभी दाएं मुड़ते, और अज्ञात की यात्रा पर, और प्रतिपल अन्वेषण का है, आविष्कार का है, प्रतिपल नए नए का अनुभव है। जिंदगी जीने वाले की, और जो जीता है वही जान पाता है, मगर जानना कुछ ऐसा गहरा है कि जान के कोई कह नहीं सकता कि मैंने जान लिया। कहे कि जान लिया तो समझो कि नहीं जाना। उपनिषदों का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो कहे मैंने जान लिया, जानना कि नहीं जाना। सोक्रेटिस ने कहा है कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये परम ज्ञान की अवस्था है। उपनिषद का एक और अद्भुत सूत्र है, लेकिन भारतीय पंडित उससे किस तरह चूकते गए हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। उस सूत्र को तो भारत के हर पंडित की खोपड़ी पर खोद देना चाहिए। वह सूत्र कहता है कि अज्ञानी तो अंधेरे में भटकते ही, ज्ञानी और महाअंधकार में भटक जाते। क्या अद्भुत बात है, किसने कही होगी, किन गहराइयों से कही होगी। अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में स्वभावतः, लेकिन तथाकथित ज्ञान का जिनको अहंकार है, ज्ञानी पंडित हैं तो तोता, पंडित तोता राम, लेकिन इस भ्रांति में ही कि उनको ज्ञान हो गया है। यह हमेशा भ्रांति ही है। जो जीवन को जानेगा जान तो लेगा, मगर गूंगे का गुड़ है, स्वाद तो ले लेगा। तुम पूछोगे तो मुस्कुराएगा, तुम पूछेगा तो हो सकता है बांसुरी बजाए कृष्ण की तरह, कि मीरा की तरह नाचे, कि बुद्ध की तरह आंख बंद कर ले। तुम पूछोगे तो जवाब ना देगा, तुमसे ये कहेगा कि तुम भी बैठ जाओ चुप्पी में जैसा मैं बैठा, कि तुम भी नाचो जैसा मैं नाच रहा, शायद तुम भी जान लो। जान लो तो ही जान पाओगे, मेरे कहे से कुछ भी ना होगा, मेरे कहे से तो बात खराब हो जाएगी। जीवन अगर समस्या होती तो उत्तर खोजा जा सकता था, उत्तर दिया जा सकता था, लेकिन अच्छा है कि जीवन समस्या नहीं। नहीं तो एक बुद्ध हो जाता और उत्तर दे जाता, बात खत्म हो गई, फिर तुम क्या करते, तुम्हारे लिए कुछ भी ना बचता। अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होता है। स्वयं खोज का मजा ही और है, रस ही और है, आनंद ही और है। और परमात्मा ने ये आयोजन किया हुआ है, ये रित एस धम्मो सनातनो, कि किसी दूसरे का सत्य कभी तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कोई कहना चाहे तो कह नहीं सकता, कहने की कोशिश भी करे तो कह नहीं पाता, और कह भी दे तो समझने वाला समझ नहीं पाता, सुनने वाला कुछ से कुछ सुन लेता है। जीवन की मदिरा पियो, और ये मदिरा बड़ी अनूठी है, विरोधाभासी, बेहोश भी होगे और जागोगे भी साथ साथ। ही यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूं। यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूं। अब तो जाम खाली दो, मैं नशे में हूं। अब तो जाम खाली दो, मैं नशे में हूं। यारो मुझे माफ करो, मासूर हूं जो पांव मेरा बेतरह पड़े। मासूर हूं जो पांव मेरा बेतरह पड़े, बेतरह पड़े। तुम सरगरा तो मुझसे न हो, तुम सरगरा तो मुझसे न हो, मैं नशे में हूं। यारो मुझे माफ करो, माफ करो। या तो हाथ दो मुझे जैसे कि जामे मैं, या तो हाथ दो मुझे जैसे कि जामे मैं, जैसे कि जामे मैं। ये थोड़ी दूर साथ चलो, मैं नशे में हूं। ये थोड़ी दूर साथ चलो, मैं नशे में हूं। यारो मुझे माफ करो, माफ करो, मैं नशे में हूं। यारो मुझे माफ करो। एक नशा बाहर का, जहां की पैर डगमगा जाते, और एक नशा भीतर का, जहां डगमगाते पैर ठहर जाते, संभल जाते। एक नशा बाहर का जो अंधा कर देता है, और एक नशा भीतर का जो आंखें दे जाता है। ध्यान की शराब पियो कृष्ण सत्यार्थी, जीवन की पहेली को बूझने मत बैठो। ये पहेले ही नहीं है, इसलिए कभी बूझ ना पाओगे, और बूझते रहे तो बूझते बूझते लाल बुझक्कड़ हो जाओगे, कुछ हाथ ना लगेगा, और जो भी बूझोगे उल्टा सीधा होगा। लाल बुझक्कड़ की कहानियां तो तुमने पढ़ी ही है। गांव से एक हाथी निकल गया, सुबह गांव के लोग बड़े चिंतित तो विचार में पड़ गए, सारा गांव इकट्ठा, क्योंकि पैर के निशान थे। रात हाथी निकल गया, किसी ने देखा नहीं, और हाथी उस गांव से कभी निकला ना था, उस इलाके में हाथी होते न थे। उस दिन गांव में कामधाम ना हुआ। कैसे हो, ऐसी बड़ी पहेली आ खड़ी हुई। कोई खेत पर ना गया, कोई बगीचे में ना गया, लोग खाना पीना भूल गए, सारा गांव वही इकट्ठा है कि माजरा क्या, ये पहेली क्या। अगर कोई जानवर निकला है तो कितना बड़ा ना होगा, इसके पैर तो देखो, और ऐसा जानवर तो देखा नहीं, कभी होता नहीं। फिर गांव में जो लाल बुजक्कड़ था, हर गांव में होते, उसने कहा कुछ इसमें चिंता की बात नहीं, मैंने सब राज खोल लिया, ये कुछ खास बात नहीं, सीधी सीधी बात है। पैर में चक्की बांध के हरिणा कूदा हो, कुछ और मामला नहीं है, किसी हिरण ने पैर में चक्की बांध के कूदा है, सुनिशान तो बन गए बड़े बड़े राह हिरण, और गांव तृप्त हो गया कि क्या बात खोजने लाल बुजक्कड़। फिर एक दफा चोरी हो गई इसी गांव में, शहर से इंस्पेक्टर आया, बहुत खोजबीन की, कुछ पता ना चले। फिर लोगों ने कहा कि भैया ऐसे पता नहीं चलेगा, एक दफा अड़चन आ गई थी हमको, इधर से कोई जानवर निकला था, कोई सूझ ना सका, कोई बूझ ना सका, बड़े बड़े पंडित सिर खुजाने लगे, शास्त्रों में उल्लेख नहीं था, लेकिन गांव में हमारे एक लाल बुजक्कड़ हर चीज को बूझ देता है। उसने बूझ दिया, मिनट में बूझ दिया, जैसे आया उसने कहा कि क्यों परेशान हो रहे, पैर में चक्की बांध के हरणा कूदा हो रहे। अब तो मामला उसी से सुलझेगा। इंस्पेक्टर ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता तो मिल नहीं रहा, पूछ ही ले ये कौन लाल बुजक्कड़। लाल बुजक्कड़ को लाया गया, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कुछ मामला बड़ा नहीं, मगर एकांत में बताऊंगा, बिल्कुल एकांत में बताऊंगा, क्योंकि मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं बता दूं कि किसने चोरी की, फिर वो मुझे परेशान करे, तो इसकी कसम खाओ, खाओ बाप की कसम कि किसी को मेरा नाम नहीं बताओगे, और एकांत में बताऊंगा, कोई सुने नहीं। सुन लेके लाल बुजक्कड़ उसको गांव के बाहर गए, जब बहुत दूर निकल आए, आदमी भी छूट गए, रास्ता भी बहुत दूर रह गया, गांव दिखाई भी ना पड़े, इंस्पेक्टर थोड़ा घबराने लगा कि ये आदमी कैसा है। पूछा कि भाई अब तो बता दे, अब यहां कोई भी नहीं, पशु पक्षी भी नहीं, गाय भैंसे भी पीछे छूट गई, अब रात भी आई जा रही है, तू कहां तक लिए जा रहा है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कान मेरे पास लाओ, कान में कहूंगा, और याद रखना बाप की कसम खाई, किसी को बताना मत। और कान में लाल बुजक्कड़ ने क्या कहा, कहा कि ऐसा लगता है किसी चोर ने चोरी की, इसको बताने के लिए इतनी दूर लेके आए, किसी चोर ने चोरी की। इंस्पेक्टर ने अपनी खोपड़ी हाथ मार लिया कि क्या गजब का रहस्य खोला आपने भी, लाल बुजक्कड़ हो जाओगे कृष्ण सत्यार्थी, जीवन की पहेली को बूझने मत जाना, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। जीवन को जियो, समग्रता से जियो, पूर्णता से जियो, साक्षी भाव से जियो, होश में जियो, होश में और तल्लीनता पूर्वक। यही मेरा संदेश है मेरे सन्यासियों को, और यही सारी कठिनाई है। होश में जीना आसान अगर जंगल में भाग जाओ, क्योंकि कोई अड़चन नहीं रह जाती। संसार में जीना आसान अगर होश खो दो, तल्लीनता आसान है संसार में, लोग तल्लीन है, कोई धन में तल्लीन है, कोई पद में तल्लीन है, कोई पत्नी में, कोई पति में, कोई बच्चों में, अपनी अपनी तल्लीनता सबने खोज रखी, मगर होश खो जाता तल्लीनता बच जाती। जंगल में होश आसान, तल्लीनता खो जाती, और बिना दोनों के जीवन का राज समझ में नहीं आता। होश पूर्वक तल्लीनता, तल्लीनता पूर्वक होश, डूबो जरूर मगर जागे भी रहो, और तब तुम्हें जीवन का रहस्य अनुभव में आएगा। और ऐसा नहीं कि तुम बता सकोगे कि क्या अनुभव में आया, गुपचुप रह जाओगे, कंठ तुम्हारा अमृत से भर जाएगा, जीवन तुम्हारा ज्योतिर्मय हो जाएगा। मगर बोल ना सकोगे, गूंगे हो जाओगे, वाणी ठहर जाएगी। बुद्धों ने जो भी कहा है वो सत्य के संबंध में कहा है, सत्य नहीं कहा है, सत्य तो कहा नहीं जा सकता। बुद्धों ने जो भी कहा है वो इशारा है कि चल पड़ो, ये रही दिशा, फिर जाके ही तुम्हें अनुभव हो पाएगा। तुम मुझसे पूछो कि सूर्योदय कैसा होता और कमरे के बाहर ना निकलो, द्वार दरवाजे बंद किए बैठे रहो, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें कि सूर्योदय कैसा होता। मैं तुमसे ये कह सकता हूं, द्वार दरवाजे खोलो, बाहर आओ, देख ही लो। लेकिन तुम कहो कि मैं बाहर तो तब आऊंगा जब मैं समझ लूं कि सूर्योदय होता कैसा है, भी देखने योग्य या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि एक तस्वीर ले आऊं सूर्योदय की, और तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, एक तस्वीर ले आऊं। लेकिन तस्वीर तो मुर्दा होगी, तस्वीर में सूर्य उगता हुआ नहीं होगा, अटका होगा, एक जगह ठहरा होगा। चंदुलाल की पत्नी धन्नो अपने बेटे को परिवार का एल्बम दिखा रही थी। एक तस्वीर पे बेटे ने कहा, रुको रुको मम्मी, ये कौन है? ये दिलीप कुमार जैसी जुल्फे, ये है कौन? तो गुलाबों ने कहा, तू पहचाना नहीं, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पिताजी हैं। तो उस बेटे ने कहा, ये मेरे पिताजी, आज तक तूने बताया नहीं, तो अपने घर में जो गंजा आदमी रहता वो कौन? मैं तो उसी को अब तक पिताजी समझता रहा, मगर वो दिलीप कुमार जैसी जुल्फे ठहरी थोड़ी रहती, तो कभी न कभी चली जाएंगी। तस्वीर में ठहरी रहती, तस्वीर में सब चीज ठहरी रहती, इसलिए सब चीजें तस्वीर की झूठी होती। बड़े चित्रकार पिकासो से किसी महिला ने कहा, बड़ी सुंदर अभिनेत्री ने, कि कल मैंने तुम्हारी तस्वीर एक घर में टंगी देखी और ऐसा भाव विभोर हो गई कि मैंने उसे छाती से लगा लिया और चूम लिया। पिकासो ने कहा, फिर उस तस्वीर ने क्या किया? उस अभिनेत्री ने कहा, तस्वीर ने क्या किया, तस्वीर क्या करेगी, तस्वीर ने कुछ नहीं किया। तो पिकासो ने कहा, फिर वो मैं नहीं था, फिर वो तस्वीर ही रही होगी, किसी की भी हो मुझे पता नहीं, मगर मैं नहीं था, क्योंकि मुझे कोई चूमे और मैं कुछ ना करूं, और मुझे तू गले लगाया मैं कुछ ना करूं, ये हो ही नहीं सकता। और पिकासो ने कहा, तू भी हद कर दी, मुझे इतने बार मिल चुकी, कभी गले ना लगाया और कभी चूमा भी नहीं, और तस्वीर को चूमने गई। मगर लोग यूं ही हैं, बुद्ध जिंदा होंगे तो नहीं बुद्ध के पास जाएंगे, मूर्ति को पूजेंगे, फिर सदियों तक पूजेंगे। लोग तस्वीरों को पूजने के आदि हैं, जिंदा से भागते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि जिंदा जवाब देगा। मुर्दे को पूजने में आसानी, तुम्हारी जैसी मौज। अब जब चाहो कृष्ण जी के मंदिर के दरवाजे खोल दो, और जब चाहो बंद कर दो, और जब चाहो मसहरी पे लिटा दो उनको, और जब चाहो उठा दो, बेचारे कुछ कर सकते नहीं, आधी रात उठा के खड़ा कर दो, चलो खड़े हो कृष्ण कन्हैया खड़े, भरी दोपहरी में लिटा दो कि सो जा चुपचाप, कंबल उड़ा दो, सो गए कृष्ण कन्हैया। मगर असली कृष्ण कन्हैया के साथ ऐसा नहीं चल सकता। अरे असली कृष्ण कन्हैया की तो बात दूसरी, घर में छोटे से बच्चे को जरा सुलाने की कोशिश कर, उठ उठ के बैठ जाता है कि नहीं सोना, क्यों सोए? एक घर में मैं मेहमान था, उस घर के मेहमान के बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरी मम्मी पागल। मैंने पूछा क्यों, उसने कहा कि जब मुझे नींद नहीं आती तब कहती सो, और जब मुझे नींद आती तब कहती उठो, ये पागलपन तो क्या है? सुबह सुबह मुझे उठाने लगती जब मुझे नींद आती, और रात मुझे सुलाती जब मुझे नींद नहीं आती, मुझे टेलीविजन देखना, और वो कहती सो, इसका दिमाग खराब है, आप अच्छे आ गए, इसको जरा समझाओ, उलट सुलट काम करती बात। बच्चा ठीक कह रहा है, जब मुझे नींद आती तब तो सोने नहीं देती, कहती उठो ब्रह्म मुहूर्त, और जब मैं जगना चाहता हूं रेडियो पर खबरें आ रही, टेलीविजन पर फिल्म चल रही है, तो मुझे कहती सो जाओ। ये बच्चे को तर्क समझ में नहीं आता, जिंदा बच्चे को भी नहीं सुला सकते, जिंदा कृष्ण कन्हैया को तुम क्या सुलाओ, मगर मुर्दा कृष्ण कन्हैया को जब चाहो बांसुरी पकड़ा दो, जब चाहो छीन लो, जब चाहो भोग लगा दो, और मजा ये कि खाओगे भोग तुम ही, लगाओगे उनको, जो दिल हो जैसे कपड़े पहनाओ पहना दो, नंगा खड़ा कर दो नंगे खड़े रहेंगे, ठंड हो तो ठीक, गर्मी हो बरसात हो तो ठीक। मुर्दा के साथ आसानी है, जिंदा के साथ मुश्किल है, लेकिन जिंदगी को जानना हो तो जिंदगी को ही जानना होगा। मैं तस्वीर भी ला के तुम्हारे सामने रख दूं तो ये सूर्यास्त नहीं, ये सूर्योदय नहीं, इसमें कुछ बात खो ही गई, बुनियादी बात खो गई। ये तो सिर्फ कागज है सपाट जिसमें कुछ रंग बिखेर दिए गए, ये तो झूठी बात है। मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैं दरवाजा खोलने का रास्ता जानता हूं, मैंने अपना दरवाजा खोला, तुम्हारा थोड़ा भिन्न ढंग का होगा, थोड़ा ढांचा अलग होगा, मेरा पूरब खुलता तुम्हारा पश्चिम खुलता होगा, तुम्हारी सिटकनी और ढंग की लगी होगी, ताला और ढंग का होगा, मगर दरवाजा खोला जा सकता है इतना पक्का है, और हर ताले की चाबी खोजी जा सकती है इतना पक्का है। सच तो पूछो ताले के पहले चाबी तुम्हें दी गई है, और पूरब से निकलो कि पश्चिम से, आकाश उपलब्ध है, और कहीं से भी निकल आओ तारों के नीचे, कहीं से भी निकल आओ वृक्षों के पास, तब तुम्हें अनुभव होगा। मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं, सत्य नहीं दे सकता, पहेली बूझी नहीं जा सकती। हां पहेली में कैसे तुम डुबकी मार जाओ इसकी कला तुम्हें दे सकता हूं, उसे ही मैं ध्यान कह रहा हूं। जागृति और तल्लीनता एक साथ, होश और बेहोशी एक साथ, जिस दिन तुम इस परम विरोधाभास को अपने भीतर पूरा कर लोगे उस दिन सब तुम्हारा है, सारा आकाश, सारे तारे, सारा सौंदर्य, सारा आनंद, सारा उत्सव। तीसरा प्रश्न, भगवान आप कुछ भी कहें लेकिन मैं तो लेखन कार्य में सफलता के लिए आपका आशीष लेकर ही लौटूंगा। धन कुमार कमर, धन हो माई के लाल। नाम लेकिन तुमने बड़ा पुराना चुना है, कवि का नाम कमल, कमल के दिन लद गए। तुम कहते हो आधुनिक, क्या खाक आधुनिक हो, कमल नहीं कैक्टस, कोका कोला, ऐसा कोई नाम रखो जो आधुनिक हो, अंतरराष्ट्रीय हो। क्या कमल, कहां की कमल बत्तीसी में पड़े हो। कमल के दिन लद गए, ये तो बड़ा पुराना प्रतीक है। तुम आधुनिक कवि, आधुनिक लेखक, अकविता लिखते हो, अकहानी लिखते हो, और अक्सर ऐसा होता है कि अकविता वही लोग लिखते हैं जो कविता नहीं लिख सकते। अकविता का मतलब जिनसे तुकबंदी भी करते नहीं बनती, फिर अकविता लिखते हो। जो लोग लेखक नहीं बन पाते वो आलोचक हो जाते, जो लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाते वो पत्रकार हो जाते, जो लोग रास्ते पर नहीं चल पाते वो किनारे के खड़े होकर पत्थर मारने लगते हैं चलने वालों को, और क्या करेंगे, कम से कम दूसरे चलने वालों के रास्ते में बाधाएं ही खड़ी करेंगे। जो तुकबंदी भी नहीं कर पाते वो कविता करने लगते हैं। कविता का मतलब यही होता है, तुमसे कविता नहीं बनती करते। और सफल होके भी क्या करोगे? और मैंने तुम्हें कल ही समझाया कि अगर तुम कवि हो तो आशीष मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता आशीष से। तुम कवि हो तो कविता करने में तुम्हारा आनंद होगा। सच पूछो तो कवि को सफलता की आकांक्षा करनी ही नहीं चाहिए। आ जाए संयोग की बात है, नदी नाव संयोग। ना आना ज्यादा सुनिश्चित है, क्योंकि कविता न तो ओढ़ी जा सकती, न खाई जा सकती, न पहनी जा सकती, किसके काम की है? रोटी बनाओगे कविता की, कपड़े बनाओगे, छप्पर बनाओगे। और लोग चाहते रोटी रोजी मकान, और तुम कहते कविता ले लो, ये ले जाओ कविता। लेकिन भूखे भजन न हो गोपाला, वो भूखे बैठे हो तुम कविता पकड़ा रहे हो, वो तुम्हारी गर्दन दबा देंगे, सफलता की बात कर रहे हो। तुम देखते नहीं कवि सम्मेलनों में किस तरह लोगों को हुट किया जाता, कैसे लोग जूते घिसते, कैसे शोरगुल मचाते, कैसे बंद करवाने की कोशिश करते, और कभी अगर बंद नहीं भी करवाते तो उसके कारण अलग अलग होते। मैंने सुना एक कवि सम्मेलन में एक कवि छंदबद्ध संगीत में बंधी हुई कविता का पाठ कर रहा था तरुणम में, और लोग उससे बार बार कहें मुकर्रर फिर से एक बार और। उसने दोबारा कविता फिर गाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ, सौभाग्य कि जनता ने स्वीकार किया। लेकिन लोग फिर चिल्लाए मुकर्रर फिर से, वंस मोर, और प्रभावित हुआ। तीसरी बार लोग फिर चिल्लाए, फिर तीसरी बार उसने पढ़ दिया, चौथी बार लोग चिल्लाए। तो उसने कहा कि भाई मुझे और भी कविता पढ़ने दोगे कि इसी इसी को दोहराता रहूं? तब एक आदमी खड़ा हुआ कि जब तक तुम इसको ठीक से ना पढ़ोगे तब तक हम मुकर्रर ही कहे चले जाएंगे, पहले इसको ठीक से पढ़ो फिर आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें समझाया मगर तुम समझे नहीं। लोग अपनी ही जिद में पड़े होते, अपने ही ख्यालों में डूबे होते। तुम अगर सच में कवि हो तो सफलता की आकांक्षा का सवाल ही नहीं उठता। कविता कर लेने में ही सफलता मिल गई, अपना गीत गा लिया सफलता मिल गई। कौन कोयल फिक्र कर रही किसको नोबेल प्राइज मिले, कि कौन पपीहा चिंता में पड़ा है कि कब भारत रत्न की उपाधि मिले, कम से कम पद्म विभूषण तो हो ही जाए। किसी को पड़ी नहीं, किसी को चिंता नहीं, अपना गीत गा लिया, गीत गाने में आनंद है। सफलता की बात ही क्या है, सफलता का क्या मतलब? सफलता का मतलब यश मिले। तुमको तो मैं आशीर्वाद दे दूं, मगर मैं उनकी भी सोचता हूं जिनके कारण तुमको यश मिलेगा, उनकी तुम छाती पर दाल दलोगे। एक रात एक शराब घर में ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और उन्होंने जी भर के शराब पी और डट के पी और पिलाई भी, और भी जो लोग आए उनको भी पिलाते गए, जो अनजान अजनबी बैठे थे उनको भी पिलाई। जो आदमी था बड़ा दिलफेंक आदमी था जो पिला रहा था, और जब उसने 500-700 रुपए का बिल चुकाया, आधी रात जब जाने लगे लोग तो दुकानदार ने कहा कि तुम जैसे ग्राहक अगर रोज रोज आ जाएं तो हमारे सौभाग्य खिल जाएं, हमारी जिंदगी में रौनक आ जाए। उस जाते हुए आदमी ने कहा कि हम तो रोज रोज आएं, तुम प्रार्थना किया करना परमात्मा से कि हमारा धंधा ठीक से चले। उसने कहा जरूर प्रार्थना करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, जरूर कल से ही प्रार्थना करूंगा, गणपति बप्पा मोरिया कल से ही लो, गणपति की बिल्कुल जान खा जाऊंगा कि तुम्हारे धंधे को सफलता चले, तुम्हारा सफलता से चले तो हमारा चले, और हमारा सफलता से चले तो गणपति का सफलता से चले, सबका चले, साथ साथ चले, ये तो सब संग साथ की बात है जरूर। लेकिन जाते जाते उसने पूछा कि ये तो बता जा भाई कि तेरा धंधा क्या है। उसने कहा ये तुमने पूछे तो अच्छा, क्योंकि मैं मरघट पर लकड़ियां बेचने का काम करता हूं। लोग रोज रोज मरते रहे, ज्यादा लोग मरते रहे तो मेरा धंधा चलता है, मगर परमात्मा की कृपा से सब चलता है। कभी फिलू, कभी हैजा, कभी डेंगू, क्या क्या बीमारियां परमात्मा नहीं जाती। डेंगू अरे आदमी को मारना ही हो एक बार में ही मार डालो, जिंदगी भर की सजा एक बार में ही क्यों नहीं देते। ये बल्कि यूं कहो, जी भर की सजा एक ही बार में क्यों नहीं देते, डेंगू देते। मारो, धीरे धीरे मारो, घिस घिस के मारो, हाथ पैर तोड़ो, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द, परमात्मा भी क्या क्या आविष्कार करता है। बीमारियां लगा रखी हो फिर आदमी के पीछे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और हकीमी और नेचुरोपैथी और न मालूम कितनी पैथियां लग रखी। अगर किसी तरह बीमारी से बच जाओ तो इनसे बचना मुश्किल, डेंगू से बच जाओ तो डॉक्टर मारेगा। बहरहाल किसी न किसी हालत में मरना है, बहाना कोई खोजो। तो उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो, घबराओ मत, वैसे भी लोग मरते हैं, जरा प्रार्थना करोगे थोड़े ज्यादा मरेंगे, प्रार्थना तो सुनी जाती, और मुझे तो पक्का परमात्मा पर श्रद्धा है, क्योंकि जब भी मैंने प्रार्थना की कभी खाली ना गई, कोई ना कोई बीमारी आई जाती, जरूर सुनता है। अरे हृदय से पुकारो तो जरूर सुनता है, और लकड़ियां मेरी बिकती रहे तो मैं तो रोज आता रहूं, यूं ही गुलछर्रे उड़े। तुम तो आशीष मांगते हो, मगर उनका भी तो सोचो जिनको तुम्हारी कविता सुननी पड़ेगी। तुमको तो आशीष दे दूं, लेकिन उन बेचारों पे जो गुजरेगी, उनको जो डेंगू बुखार आएगा, सफलता का मतलब क्या। मगर तुम सुनते नहीं, तुम अपनी धुन में हो, तुम कहते हो आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो लेखन कार्य में सफलता के लिए आपका आशीर्वाद लेकर ही लौटूं, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया किसी तरह लौट जाओ, आशीर्वाद लो मगर लौटो, मुझे आशीर्वाद देने में कोई झंझट नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आशीर्वाद मेरा फलता नहीं। क्या क्या झंझट है, जाओ। एक व्यक्ति ने सुना था कि दिल्ली में बहुत जेब कतरे हैं ही, कोई झूठा भी नहीं सुना था। दिल्ली में रहना और जेब काटना ना आता हो तो क्या खाक दिल्ली में रहोगे। एक दिन वो अपनी जेब में खोटे सिक्के डालकर पूरी दिल्ली घूमा और सोचा कि मेरी जेब देखें कोई कैसे काटता है, देखेंगे दिल्ली के जेब कटरे मेरा क्या कर पाते। शाम को जब घर लौटा तो टटोलने पर सब सिक्के ठीक ठाक मिले, साथ में एक पर्ची भी मिली जिसमें लिखा था सूट पहनने से कोई बाबू नहीं बन जाता, जेब में तो खोटे सिक्के रखे हो। कोई कविता ही लिखने से कवि नहीं बन जाता भैया, सूट वगैरह पहन लिया इससे क्या होता, जेब में सिक्के भी तो असली होने चाहिए, कोई जेब कतरा भी नहीं काटेगा, वो भी पर्ची रख गया। लेकिन तुम अपनी जिद में हो, तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, बस सफलता ही पानी। एक व्यापारी ने दूसरे से कहा उसके शोरूम को आग लग गई जिसके बदले बीमा कंपनी ने उसे 2 लाख रुपए अदा किए। दूसरे ने बताया विचित्र संयोग, मुझे भी बीमा कंपनी से 5 लाख रुपए मिले, मेरे गोदाम बाढ़ की चपेट में आ गए थे। पहला आश्चर्य से बोला, परंतु आप बाढ़ लाए कैसे। पोल ज्यादा देर छिपती नहीं, उसने बेचारे ने आग लगाई थी, उसे पता था कि आग लगाना तो समझ में आता, मगर बाहर ले आया ये आदमी हमसे आगे निकल गए। तुम कविता करते कैसे हो, क्योंकि मेरी अपनी प्रतीति ये है कि जो कवि है वो सफलता की आकांक्षा नहीं करता। कविता तुम चुराते होगे, इधर उधर जोड़ तोड़ करके बिठाते होगे। चोरी इस देश में बहुत चलती है, छोटे छोटे लोग ही चोरी नहीं करते, बड़े बड़े लोग चोरी करते। 1930 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर कलकत्ता की हाईकोर्ट में मुकदमा चला चोरी का, कि उन्होंने एक विद्यार्थी की पीएचडी की थीसिस में से पन्ने के पन्ने चुरा लिए, चैप्टर के चैप्टर चुरा लिए। जिस किताब से डॉक्टर राधाकृष्णन जगत विख्यात हुए वो पूरी की पूरी चोरी है। इंडियन फिलोसफी नाम की किताब से वो प्रख्यात हुए, वो एक विद्यार्थी की थीसिस थी, एक गरीब विद्यार्थी की। उसकी थीसिस उनके पास जांच के लिए आई थी, वो प्रोफेसर थे, परीक्षक थे। उसकी थीसिस को तो दबा रखा उनने और जल्दी से अपनी किताब पहले छपवा ली, ताकि अदालत में ये कहने को हो जाए कभी अगर मामला बिगड़े भी कि मेरी किताब पहले छपी। मुकदमा चला और मामला पकड़ में आ गया, क्योंकि उसने थीसिस उनके पहले किताब के छपने के एक डेढ़ साल पहले विश्वविद्यालय में समर्पित की थी। डेढ़ साल से वो राधाकृष्णन के पास पड़ी थी, और एकाध वाक्य मिल जाए तो समझ में आता है, चैप्टर के चैप्टर वही के वही। जल्दी करना पड़ा उनको, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत मेल मिलान भी कर देते, थोड़ी मिलावट भी कर देते, जैसा इस मुल्क में चलता है, इधर उधर कुछ मिला जुला के एक सा कर देते, तो शायद पकड़ में इतने जल्दी भी ना आते। लेकिन जल्दी छपवानी थी, क्योंकि वो थीसिस पड़ी थी उस पर, उसको विश्वविद्यालय पीछे पड़ा था कि आप लौटाइए, हाँ या ना कुछ भी भरिए, और मजा तुम देखते हो। उस विद्यार्थी को उन्होंने फेल किया, फेल किया इसलिए कि उसको फिर से थीसिस लिखनी पड़ेगी, उसमें और दो साल लगेंगे। तब तक उनकी किताब जगत विख्यात हो जाएगी, तब तक मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो विद्यार्थी भी था तो गरीब, लेकिन जब उसने इनकी किताब देखी तो दंग रह गया, भरोसा ही ना आया। हाईकोर्ट में मुकदमा गया, उस विद्यार्थी को 10,000 रुपए दे के, किसी तरह गरीब विद्यार्थी था, किसी तरह राजी किया, अदालत से मुकदमा वापस लौट आया। राधाकृष्णन जैसे लोग जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ये तक चोरी करते हैं। इस देश में चोरी का तो कुछ हिसाब ही नहीं, बड़ा आश्चर्यजनक है ये देश। यहां मेरे देखे अधिकतर लोग बस उधार चलाते रहते, जिनको तुम ज्ञानी और पंडित कहते हो वो भी सब चोरी। अपना अनुभव तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी कविता भी तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं तो सफलता की बात ही नहीं उठती। एक बात ख्याल रखो, काव्य एक सृजनात्मक आनंद है, ये अपने में ही अपना अंत है, ये किसी चीज का साधन नहीं, ये तो अपनी मस्ती है कि तुमने गीत लिख लिया, अब सफलता क्या मांगनी। तुमने अपना गीत गाया, किसने सुना या नहीं क्या लेना देना, जंगल में फूल खिलता है, कोई उसकी सुगंध ले या ना ले तो भी मस्ती से खिलता है, एकांत में नाचता रहता सूरज की रोशनी में, कोई पास से राहगीर गुजर जाए गुजर जाए, न गुजरे क्या लेना देना है। ये सफलता की इतनी आकांक्षा छोड़ो, ये सफलता की आकांक्षा व्यवसायी बुद्धि है, और ये बुद्धि खतरनाक है। काया माया छोड़कर चले सत्य अवतार, बेटों ने उत्साह से किया दाह संस्कार, किया दाह संस्कार कीमती साल ओढ़ाई, असली घृत से मृत की चंदन चिता जलाई, पसो पेश में अकाउंटेंट कर रहे चर्चा, किस खाते में डालें लाला जी का खर्चा, एक आवाज उसी क्षण स्वर्ग लोक से आई, पैकिंग फॉरवर्डिंग खर्चा दिखला दो भाई। मर गए मगर वो पैकिंग फॉरवर्डिंग खर्चे में डाल दो, क्या सोच विचार में पड़े, स्वर्ग से आवाज दे रहे हैं। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी जब मर रहे थे तो उनके चारों बेटे सोचने लगे कि अब आखिरी घड़ी आ गई, पिताजी ने इतना कमाया मगर कभी भोगा नहीं, कम से कम मरने के बाद तो इनकी अर्थी यूं निकले जैसे कभी किसी की अर्थी ना निकली हो, इस शान से निकले। तो छोटे बेटे ने कहा ऐसा करो कि गांव में राजा साहब हैं, उनकी रॉल्स रॉयस मांग ली जाए, उसमें ही अर्थी चले। दूसरे बेटे ने कहा वो जरा खर्चीला मामला है, उतना खर्च करने में क्या सार है, अब आदमी तो मर ही गया, अब रॉल्स रॉयस में ले जाओ कि एम्बेसडर में ले जाओ क्या फर्क पड़ता है, जिंदा आदमी हो तो फर्क पड़ता है, जिंदा आदमी हो तो ये खतरा है कि एम्बेसडर में कहीं मरी ना जाए, ऐसे दचके देती है एम्बेसडर। अब मर गया अब इनको क्या फर्क पड़ता है, दचके खा लेंगे थोड़े तो क्या फर्क पड़ता है, कोई गर्भवती स्त्री तो है नहीं कि दचके खाए तो बच्चा पैदा रस्ते में हो जाए, अब तो ये मर ही गए, एम्बेसडर मोहल्ले वाले की मांग लाएंगे, सस्ता काम, पेट्रोल का भी कम खर्चा, वैसे पेट्रोल के दाम देखो कैसे बढ़ते चले जा रहे, तीसरे ने का क्या बकवास लगा रखी, अरे अपने पिताजी की आत्मा को क्या दुख देना, उनके जीवन भर की शैली समझो, सादा जीवन उच्च विचार, बैलगाड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी, भारतीय भी परंपरागत भी, ये क्या एम्बेसडर लगा रखी, सस्ती भी ना, पेट्रोल की कोई जरूरत ना कुछ, और अपने नौकर के पास ही बैलगाड़ी, ये मुफ्त में ही काम चल जाएगा। अभी चंदूलाल मरे ना थे, मरण सैया पर थे, वो ये सब सुन रहे थे, ये सारी बात सुन के वो उठ के बैठ गए, बोले बेटा मेरे जूते कहाँ, तीनों बेटों ने कहा अरे जूते का क्या करिएगा, उन्होंने कहा बेटा अभी मैं जिंदा हूं, मैं पैदल ही चला चलता हूं, वहीं चल के मर जाऊंगा, क्यों खर्चा करना, बैलगाड़ी लाओ, घास पात खिलाओ, घास के दाम तो देखो। आदमी अपने ही ढंग में पकड़े जाता है मरते दम तक, मरने के बाद भी। तुम सुनते नहीं जो मैंने कहा उसको, मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में एक मुक्केबाज ने अपने प्रतियोगी को जब धराशायी किया तो रेफरी ने गिनती गिननी शुरू कर दी, परंतु जब काफी समय तक धराशायी खिलाड़ी न उठ सका तो विजयी मुक्केबाज बोला आप गिनती न गिनकर राम नाम का जाप कीजिए, शायद सांस वापस आ जाए। लोग होश में दिखाई पड़ते है नहीं, सुनते दिखाई पड़ते सुनते नहीं, तुम सुन रहे हो मगर नहीं सुन रहे, तुम अपने भीतर हिसाब किताब लगा रहे हो कि सफलता कैसे मिले, हम तो आशीष ही लेके जाएंगे, अरे इसी के लिए तो आए हैं, मैं कहीं चला जाऊं, तुम कहते हो आप कुछ भी कहें, लोग करीब करीब सोए हुए, राम नाम ही सुन लें तो बहुत, जिंदगी में तो सुनते नहीं, इसलिए लोग जब मरघट ले जाते तो राम नाम सत्य बोलते, वही अभी सुन लो, जिंदगी भर तो सुना नहीं, अब शायद सुन लो तो सुन लो, अब तो सुन लो, मगर जिसने जिंदगी में ना सुना वो मर के क्या खाक सुनेगा। और यूं भी समझ लो कि तुम सफल भी हो जाओ तो क्या मिल जाए, किसी सरियल पत्रिका के संपादक हो जाओगे और क्या हो जाए, छपास निकल जाएगी, छपास भी एक बीमारी है, छपना चाहिए सो छपास निकल जाएगी, जैसे प्यास होती ना ऐसी छपास, हो क्या जाएगा, मिल क्या जाएगा, ये गैली, ये डमियों के प्रूफों का दफ्तर, ये दफ्तर की छत पर से झड़ता पलस्तर, ये ओके रिवीजन के पन्नों की खलबल, ये खलबल अगर थम भी जाए तो क्या है, कहानी और गजलों के संग लघु कथाएं हुआ क्या, अगर ये पढ़ी भी न जाए, ये पढ़ पढ़ ये छप छप फटाफट का दफ्तर, ये दफ्तर हमें मिल भी गया तो क्या है, हर एक ब्लॉक धुंधला, हर एक प्रिंट खतरा, कर जाता सुर्खी में गलती ये बतरा, ये दफ्तर में गलती या गलती में दफ्तर, ये दफ्तर हमें मिल भी गया तो क्या है, यहाँ कोसते फुर्सतों की है नाकाम, ये मुदगल ये उनियल अरुण और बलराम, ये नंदन घिरे रहते हैं हर दिन सुबह शाम, ये सामे अवध मिल भी जाए तो क्या है, किसे दें दुआएं करें किस लिए गम, खपो जितना मर्जी मिलेगा बहुत कम, महीने में दो अंकों वाला ये दफ्तर हमें मिल भी गया तो क्या है, उठा लो उठा लो उठा लो ये दफ्तर, यूं ही सामने से ही हटा लो ये दफ्तर, तुम्हारा है तुम ही संभालो ये दफ्तर हमें मिल भी गया तो क्या है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। कवि हो तो कविता में आनंद लो, कवि नहीं हो तो फिर तलाश करो कि क्या तुम्हारा स्वयं का छंद है, क्या तुम्हारा स्वरूप है, क्या तुम्हारा रित है। मैंने जीवन में कभी सफलता की भाषा में सोचा नहीं, वह मेरी भाषा नहीं। सफलता यानी अहंकार, कैसे तुम्हें आशीष दूं अहंकार के लिए, अहंकार तो रोग है, अहंकार तो बीमारी है, मगर हम सब व्यस्त हैं अहंकार की तृप्ति में। अहंकार ने ऐसा अंधेरा किया हमारी आंखों में, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वो गलत दिखाई पड़ता है। जेलर साहब बहुत परेशान थे, उनके एक मित्र ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कल रात रामनवमी के उपलक्ष में हमारे जेल के कैदियों ने रामलीला खेली। तो मित्र ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, तो अच्छी बात कि कैदियों ने रामलीला खेली। जेल ने कहा, पहले पूरी बात तो सुनो जी, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगने पर हनुमान बना कैदी संजीवनी बूटी लेने गए। अरे मित्र ने कहा, तो इसमें क्या बुराई है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो रामलीला पूरी कैसी होगी। जेलर ने कहा, तुम पूरी बात ही नहीं सुनते, बीच बीच में अपनी अड़ा देते हो, वो अभी तक वापस नहीं आया है। जेलर की अपनी परेशानी, उसको रामलीला से क्या लेना, वो हनुमान जी गए हैं जड़ी बूटी लेने, वो लौटे ही नहीं, वो निकल ही भागे दिखता है। तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, तुम अपने गणित में पड़े हुए हो, तुमसे आज सोचते होगे कि मैं कोई चमत्कार कर दूंगा तुम सफल हो जाओगे। मैं चमत्कार वगैरह करता नहीं, राख वगैरह भी निकालता नहीं, उस सब के लिए जाना तो सत्य साईं बाबा के पास चले जाओ, वो राख भी निकाल देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे। हालांकि वो आशीर्वाद अभिशाप है, क्योंकि अहंकार की तृप्ति अभिशाप है। अहंकार तो हारी जाए ये अच्छा है, अहंकार तो बिल्कुल हार जाए तो अच्छा है, उसको तो कभी सफलता न मिले तो अच्छा है, क्योंकि जब अहंकार हारता है तभी जीवन में वो घड़ी आती विचार की, चिंतन की, मनन की, रूपांतरण की। हारे को हरिनाम। आज इतना।